Beni sev, sev de anlama, dokun, hisset, ne olur sorgulama. Sakın, sakın, beni yargılama, yapma, değiştirme, çalışma. Ah, vazgeçme, arzularsın, okşa beni, üzme, ne olur üzme. Ele geçirme, çalışma hiç böyle beni. Sen bana ben sana benzersek ne olur? Nasıl dayanır ki aşk bu kadar aynılığa? Beni neden sevdiğini hatırla ne olur? O ilk günler nasıl da aşkla sevişir? Aşk incelik ister canım, hayrat olma, beni böyle sev, değiştirme, boşver anlama. Bir güç savaşı değil bu, kendi haline bırak, galibi yoktur ki hiç aşkı. Aşk bu, aşk olacak. Sen izin verirsen yaşanacak. Aşk incelik ister canım, hayrat olma, beni böyle sev, değiştirme, boşver anlama. Bir güç savaşı değil bu, kendi haline bırak, galibi yoktur ki hiç aşkı unutma. Aşk incelik ister canım, hayrat olma, beni böyle sev, değiştirme, boşver anlama. Bir güç savaşı değil bu, kendi haline bırak, galibi yoktur ki hiç aşk unutma. Aşk bu, sen izin verirsen yaşanacak.